Hallå jo, välkommen till vår podd. Vi borde ha en intro-sång. Ja, vi kan köra en sång vi sjunger. Bam, bam, boom, boom, boom. Och den där. Okej. Vi kommer inte gå ihåg den nästa gång, vilket fall. Jag bara, ja. Det där var jättedåligt. Vi tänkte prata om framtidsångest idag. Eller i framtid. Ja, framtid. Ja, bara ångest. Jag fick en kommentar av en tjej som ville... Som att hon har typ tonårsångest över framtiden. Ja. Och har inte alla haft det någon gång? Jo, vi alla har väl haft det. Har det ständigt. Ständig ångest. Nej, men jag kommer ihåg när man började nian. Eller när man skulle sluta nian, menar jag. Och alla gud. Bara, det är så viktigt vad du ska välja. Och... Typ kände att hela ens liv, typ. Man gick och kollade typ såhär, på 10 olika skolor och bara, jag har ingen aning. Mm. Och jag bara kände så här, det är inte viktigt. Nej. Alltså man, om man löser, alltså det går att allting går att lösa om man väljer fel eller om man hamnar fel eller, alltså. Ja, precis. Det är faktiskt så. Och sen, det är viktigt att ta det man själv vill och inte ta det alla ens vänner vill. Ja, man verkligen. Träffa, det är typ roligare om man typ går själv, för då träffar man så himla mycket nya människor. Mm. Istället för att ta det man känner sig trygg med. Och sen att man ska ta det man tycker är roligt och inte ta det som man tycker låter bäst eller det som är bäst att gå. För det ångrar jag jättemycket att jag gjorde. För jag kunde ungefär välja vad jag ville när jag gick ut nian. Och då så kände jag att då valde jag det som är bäst. Mm. Och då valde jag natur för att det var bra. Och jag tycker det är så tråkigt. Och jag skulle få så mycket bättre betyg. Mm. När jag gick ut gymnasiet ifall jag hade gått någonting som jag tyckte var kul. Ah. För jag tyckte att det var så tråkigt att gå natur. Så att jag slutade ju bry mig efter 2 år. Ah. För om man till exempel vill typ, om man vill typ gå till sör, säger man. Då kan man ju bara läsa de där viktiga ämnena också. Alltså, men också få bra betyg, alltså med engelska och svenska och matte. Och man kan alltid lägga till, eller nästan alltid lägga till, så att man får behörighet. Så man får högskolebehörighet. Mm. Så tänk på det, att man ska ta det roligaste. Man ska alltid ha kul, det ska man tänka i allt man gör. Att man ska ha kul, roligt. För det tjänar man så himla, himla mycket mer på. Det är det viktigaste egentligen, jag menar. Ja. Om man inte, för jag, och sen, jag pluggade asmycket verkligen till... Alltså i nian. Mm. Jag pluggade så himla mycket. Och sen så, ettan så höll det kvar. Mm. Men sen så bara helt tappade jag det där. För att alltså, jag hade verkligen pluggat för mycket. Man behöver ju typ inte plugga i nian egentligen. Mm. Eller alltså man måste ju få bra betyg. Men ändå så här, det är ganska enkelt att komma in på gymnasieutbildningarna. Mm. Det är mer gymnasiet som man ska plugga. Mm. Det är gymnasiet, det känns som att det är gymnasiet som spelar mer. Ja, som är det om. Men det känns som att alla skrämde upp en i nian så mycket. Ja. Bara, ni måste ha bra betyg. Så här. Ja, jag vet. Men jag fick alltid säga att jag ville ha så bra betyg för att jag skulle kunna välja på allt. Jag ville liksom ha alla valmöjligheter framför mig. Liksom. Sen när man väl kom dit så var det inte så jävla bra ändå. Man är ju bra att ha plugga som man kan. Ja, ja man, vill, man lär ju sig mycket av att plugga. Liksom teknik och hur man lär sig bäst och så vidare. Mm. Men ha kul. Ja, det är faktiskt viktigt att man ska ha kul. Mm. Gör någonting som man tycker känns intressant och roligt. Så man tror att man kan fortfarande ha glädje av i 3 år. Mm. Och inte bara det som känns bäst just då. Exakt. Ja. Framåt. Vilket år tyckte ni var jobbigast i gymnasiet? Jag tyckte min första termin i 3:an var värst. Mm. För då läste jag ungefär 10 kurser samtidigt. Mm. Plus att jag åkte iväg en månad mitt i där. Så att det var inte så roligt. Det rullade. Jag tror det var 2:an då var det mest plugg typ. Mm. Men den var också roligast typ. Mm, 2:an var också roligast tycker jag. Nej, jag tyckte 3:an var roligast. Mm. Men jag... Gud, jag vet inte. Jag tror nästan att... 3:an... Alltså, första terminen på 3:an också var jobbig. Mm. Och sen efter... Efter jul i 3:an dock så var det, då var det så hur bra alltså som allting, helst. Sista terminen i 3:an är typ, alltså, jag läste 2,5 kurs typ. Jag hade liksom, jag var ledig 2 dagar i veckan nästan. Mm. Så jag gick i skolan nästan 3 dagar. Mm. Och sen så hade jag ingenting typ, så det var dröm. Men alla hade typ skrämt upp mig så här, för på min skola var det alltid så här att 2:an var verkligen värst för alla typ så här. Mm. Men det beror på själv hur mycket man pressar sig själv och hur mycket krav man har på sig själv. Ja. Så märkte jag. Så att... Men jag hade inte sett så mycket krav. Önskar ni att ni hade pluggat mer? Eller så att ni hade ansträngt er mer på gymnasiet? Alltså jag ångrar så mycket att jag pluggade så mycket i 9:an. För jag bara kände så här, den linjen jag visste typ att jag ville plugga vad jag ville plugga på gymnasiet, att jag ville köra samhälle typ så här, bara för att göra något brett. Ja. Och det var inte alls svårt att komma in om man vill göra samhälle. Så att jag pluggade ju jättemycket i onödan och stressade upp mig själv, men ändå så har jag ju lärt mig saker från det. Ja, precis. Men alltså jag är ändå nöjd med mina betyg. Jag hade ju kunnat bli lite bättre kanske i vissa saker, men jag är ändå jäkligt nöjd. Bra, härligt. Ja. Men jag gjorde ändå mitt bästa liksom och hade kul på vägen. Ja. Hade jag pluggat mer då hade jag typ så här stängt in mig själv och inte varit social typ och inte gjort någonting. Mm, alltså, så att så jag gjorde ändå mitt bästa och hade kul på vägen liksom. Man hade pressat sig inte själv för mycket heller. Nej. Men det känns som att det finns ju alltid, man sa, så länge man gör det man tycker är roligt så kommer man alltid lyckas. Och det spelar som man behöver liksom inte stänga in sitt rum och göra MVG på alla grejer. För att det inte är det som betyder någonting sen ändå. Alltså, så länge man, alltså, om du inte har kul när du gör det så kommer du inte komma någonstans. Nej. Alltså med vilket fall. Så det spelar liksom ingen... Alltså, jag känner det så här, att brinna för någonting, om man har en passion och brinner för det, så är det värt så mycket mer. Det tar en så mycket längre. Att, det är värt så mycket mer, det tar en så mycket längre än att liksom bara vara smart. Ja. Och ha liksom... Bra, ja men precis, absolut. Att tro på någonting och brinna för någonting. Och bara verkligen, verkligen vilja alltså, göra något. I sig, jag tycker betyg säger så lite i sig också. Alltså, det säger så lite. Mm. Och det, ja. Precis, bara för att mitt betyg sänktes för att jag var så ointresserad av liksom Newtons lagar i fysiken. Så bara för det så betyder inte det att jag är en ointelligent människa. Mm. Alltså. Ja, exakt. Det är som typ... Jag skulle lätt kunna vilja bli psykolog. Men det kan jag inte bli. För jag inte, eller alltså jag kan ju säkert på något sätt. Men eftersom jag inte har så bra betyg. För man måste ju ha asbra betyg. Du måste verkligen men det säger ingenting. Alltså mina betyg säger ingenting om hur jag hanterar människor. Nej alltså, och hur du. Exakt. Det, jag tycker det är så himla dumt också. För du kanske verkligen vill bli psykolog. Och verkligen brinner för det. Och verkligen vet jättemycket om själva psykologi. För att du är typ intresserad har det. Intresserat i det på fritiden typ. Och så här kolla på filmer eller vad som helst. Ja precis. Så, det tycker jag också är så himla irriterande. Mm. Därför tror jag också att om man verkligen, verkligen vill något så kan man lösa det på någonting. Det tror jag något sätt. Man kan gå en annan väg liksom. Det tror jag men sen om man inte vet så är det bra kanske att ta en bred linje och bara så här. För då får man ju, man får ju ändå många dörrar som öppnas. Ja. Alltså men jag tycker verkligen det är asviktigt om man typ, om man säger att man vill bli makeupartist. Mm. Alltså det, för det ville jag ett tag såhär när jag gick nian. Mm. Det är ändå viktigt typ att man, för då kan man ju bli makeupartist liksom direkt efter. Mm. Men det är så himla viktigt att man tänker ett steg längre och läser om andra kurser som är viktiga. Mm. Så att man ändå har det, för annars måste man läsa upp typ engelska B. Ja men alltså efter, läsa på komvux, läsa upp betyg. Ja, exakt. Så man kan ju gå frisör, men det är ju jätteviktigt vilka andra liksom ämnen man tar. Mm. Jo, för så där var jag med. Jag ville typ, jag ville absolut inte läsa samhäll ett tag, utan jag ville verkligen läsa smink, bla bla bla. Mm, ja, men jag är så glad att jag inte gjorde det. Ja, samma. Men det beror helt på vad man verkligen vill. Jag trodde att jag verkligen ville göra det. Men liksom... Så kan man tänka så också att de, alltså för att komma in på högskolan så måste du ha vissa kurser. Mm. Man måste ha vissa kurser. Mm. Och de kurserna kan man bara läsa på gymnasiet. Mm. Men om man läser någonting brett till exempel som samhälle, då kommer du få alla de kurserna. Och sen efter gymnasiet så kan du nästan göra, alltså vad du än vill vara intresserad av, så kan man läsa det efter gymnasiet. Alltså om du vill bli makeupartist. Du kan gå samhälle och sen gå makeupartistutbildningar efter gymnasiet och bli där du vill ändå. Så den, alltså då känns det som att om du liksom inte vet vad, alltså vad, ta det som... Alltså som, så att du blir säker på att du får de här kurserna så att du kan göra någonting sen. För allting det här roliga, allting, allt sånt här går att fixa efteråt också. Mm. Det är exakt. Smart att ta typ samhälle och natur om man inte vet vad man vill göra. För då, kan man inte är helt säker på vad du vill göra hela livet. Som är på en del skull kan man läsa så här. Mm. Kurser också. Men det är som en av mina bästa kompisar. Hon har ju verkligen älskat smink hela sitt liv. Alltså hon har verkligen älskat det så mycket. Alltså verkligen, hon har haft en blogg där hon har skrivit alltså så här, smink och skönhetsvård och alltihopa. Men hon valde ju ändå att gå natursamhäll. Som jag och hon har gått det hela tiden. Och på ett sätt har ju det alltså, fått henne att liksom, hon har ju fått kämpa lika mycket. Alltså så här, inte säga inte att det inte är kämpigt att gå smink. Men det är, vi får ändå med de här kurserna som är... Alltså, viktiga kurserna. Alltså, hon har gått ut den linjen så nu i efterhand har hon läst en utbildning i Stockholm. En smink-utbildning, makeup. Mm. Och hon är utbildad makeup-artist nu. Mm. Så hon har kunnat göra det också. Exakt. Sen så senare kan hon läsa på kommentar. Ja, och sen ifall hon skulle komma på att ja, det var kul i 4 år och vara makeupartist, då så har hon fortfarande alla möjligheter som vem som helst som har läst högskoleförberedande. Hur kände ni inför studenten? Jag tyckte det var läskigt lite grann. Fast ändå så himla himla kul. Alltså så himla skönt. Mm. Så himla fritt. Jag hade lite ångest ett tag. Men ändå kände jag så här, alltså jag, nu kan jag faktiskt göra vad jag vill. Nu finns det ingen som säger jag behöver inte plugga eller ja. Känner du det? Alltså jag visste ju inte jag ville resa. Alltså jag, ja, men det visste jag med. Så jag var så här, jag vet inte om jag hade bokat den. Nej, det hade jag inte. Men jag visste att jag skulle resa i alla fall. Men då det var klart och läskigt liksom, att man inte hade någon trygg plats att gå tillbaka till. Och så här. Men det största jag tänkte var så här, mina vänner. Alltså jag kommer inte träffa mina vänner. Hur ska vi kunna? Men efter gymnasiet är då man märker vilka riktiga vänner är. Och det är de man vill ha kvar efter gymnasiet kommer man ha kvar. Och då kommer liksom... De som liksom var bara biroller där någonstans i mitten för att hålla ihop. De kommer liksom försvinna. Precis. Och det... Jag trodde typ att jag skulle sakna... Jag är dock inte sån som saknar att titta bakåt så mycket. Men jag sa... Jag trodde jag skulle sakna skolan mer. Men jag har inte saknat någonting. Samma här. Jag trodde också jag skulle sakna skolan. Men jag har inte saknat skolan alls. Men jag visste också att jag ville resa. Och göra någonting annat. Men jag kommer så mycket väl ihåg dagen efter studenten. Alltså man vaknade... Dagen efter man har tagit studenten och jag bara, shit. Alltså, jag känner... Det är inte jag, jag var så jävla bakfull. Alltså. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, men jag kommer ihåg, hon bara så här, vaknade och verkligen gick upp. Bara satt vid köksbordet, det var jättefint väder ute så här. Bara gick upp och bara käkade frukost och bara satt där. Bara, this is it. Bara, this is it. Alltså, det var verkligen så, jag bara, shit. Alltså jag har verkligen inga mossa nu. Bara, jag hade mina jobb och jag hade liksom så här, ja, nej men jag kan göra vad jag vill. Alltså det var så himla så här... Alltså verkligen såhär, jag kan göra vad jag vill, jag ingenting som typ, alltså det var så himla såhär, ja, nej men det var så skön känsla, man bara satt där bara, ja, nej men jag, alltså jag kan bestämma precis vad jag vill göra, jag hela världen framför mig typ. Det var så himla såhär. Jag tror jag tänkte att det var som ett sommarlov bara. Ja, det gjorde jag med just då. Ja, för jag är så svårt, jag vet inte vad jag skulle palla att typ tänka att det var så, this is it. Nej. Men jag är så svårt att typ ta till mig såna saker typ såhär. Ja. Nej, men det var inte, jag vet inte varför, men det var verkligen som en uppenbarelse. Jag bara satt där och bara, ja, jag bara satt där på stolen och bara, nej, men det här är väl livet nu då? Ja, det är bra, för jag reste direkt efter, alltså till Kalifornien. Det är faktiskt så, det var, alltså tipsa alla de där. Jag bokade en resa typ direkt efter studenten, för då är det så här, då vilar man upp sig och så får man tid att tänka lite. Och så bara, har man ändå något att göra direkt efter. Ja, det är sant. Nej, men det jobbet skulle ju vara, så jag tänker på alla. Jag kände, det är jättemånga som jag visste vilka det var som varit arbetslösa studenten. Och jag tycker så synd om dem. Alltså, så snälla människor. Alltså, även om ni inte vet vad ni vill göra, skaffa ett extra jobb. Ja, det är smart. Skaffa någonting så ni har någonting att göra. För att jag, alltså, bara sitta hemma och fundera och absolut och inte ha något jobb, inte ha någonting. Nej, bara sitta i soffan. Alltså, nej. Man blir så deprimerad. Jag gjorde ju typ det. Eller efter jag kom hem från den här resan så var det typ sommarlov för mig, tänkte jag också. Men sen när det blev höst och typ alla andra började skolan, alla så här under mig, min syster började skolan och allting, då bara satt jag hemma och jag bara, för jag hade ju inget jobb, jag hade bara min blogg. Så jag bara låg hemma och kollade på serier. Alltså det var verkligen ångest, ångest, ångest. För då visste jag fortfarande inte vart jag skulle, om jag skulle till USA eller till Australien eller... Nej, precis. Så det var så jobbigt. Men så var det lite för mig också, för jag efter sommaren, jag hade jobbat i Stockholm hela sommaren. Och sen kom jag tillbaka och det blev så här, jag hade fortfarande mitt jobb hemma i Norrköping. Så, men det var inte så jättemycket. Jag blev så här, jag blev så rastlös. Alla mina lediga dagar så hade jag verkligen ångest. Jag bara, så jag måste göra någonting. Alltså det var så här, när andra var på jobbet och jag hade en ledig dag mitt i veckan. Jag var så här, alltså vad ska jag göra? Så jag blev så här, så då skaffade jag 2 till jobb istället. Ja, alltså ha många jobb, seriöst. Det är ju det bästa. Alltså det och man lär sig mycket. Det finns verkligen jobb så att alltså om man bara var inte kräsen typ, sök på McDonald's. Jag jobbar på McDonald's. Jag jobbar på Max. Det var ju inte kul, men alltså det jag gjorde ju hellre det än att ligga hemma liksom. Nej, men alltså man lär sig så himla mycket av att komma in i och jobba. Ja, men oavsett om det liksom är bara för att tjäna pengar så är det, man lär sig sjukt mycket. Ja, jag har ju fått med mig så himla mycket från och så kan man resa och tjäna pengar på. Så. Ja. Ja, men precis. Och ärligt talat. Jobba så alltså, du kan resa. Det tycker jag med. Alltså absolut, för jag känner så här, Medan du kan. Jag tänkte så här, ja. Men nej, jag kan vara kvar. Jag skulle kunna vara kvar ett år. Så här. Men sen bara, nej. Hade jag varit det så hade det inte blivit av på samma sätt. Typ, nej, och liksom, varför vill man sitta hemma? Och jag vill ju prata med en killkompis innan jag åkte hit. Och han var liksom så här, nej, men han jobbar typ som ja, snickare, jag vet inte. Men någon så här elektriker, vad fan, någonting. Och liksom, han bara, nej, men han går till jobbet varje dag. Så han är 2 år äldre än mig. Mm. Och han liksom, han är fortfarande jätteung. Alltså han har hur mycket som helst. Alltså han skulle kunna vara han vill. Mm. Och han tjänar rätt bra med pengar. Och det enda han gör är att gå till jobbet och spara alla pengar. Han sparar alla sina pengar. Mm. Och han gör ingenting med det. Och jag fick sån ångest. Jag fick sån ångest när vi pratade med varandra. Jag bara, men alltså varför tar jag? Alltså han bara, men ifall jag reser och jag kommer hem, då kommer mina pengar vara slut. Jag bara, men alltså. Mm. Jag bara, men du kan inte för du kan liksom inte alltså tänka så. Mm. Och han bara, nej men jag tycker det är bra. Jag går till jobbet varje dag, så går jag hem och sen så tjänar jag mina pengar, så har jag mina pengar. Han bara, det är jättebra att ha mycket pengar. Jag bara, men alltså, varför ska man ha mycket pengar om man inte gör någonting? Alltså om man inte, jag förstår inte, varför känner han för motivation att gå till jobbet om man inte gör någonting med det? Det blir så här, jag fick jättemycket ångest när jag pratade med honom. Men alltså res, alltså, gör någonting, upplev. Alltså. Mm. Och han sitter liksom hemma i vår lilla stad och bara är där och tjänar pengar. Så här, jätteonödigt. Jag blir bara så här. Jag tror det är så himla många som har typ någon gymnasiet har så ångest över att de ska plugga efter så här, alltså universitetet. Ja. Och alltså det är bara att ta typ, alltså jag hade ingen aning, jag har fortfarande ingen aning. Nej, och så backpackade jag och så kom jag hem så bara tänkte jag, men när jag backpackar kanske typ kommer på vad jag vill göra. Mm. Så gjorde jag inte det, så bara det enda jag liksom kom alltså på var att jag ville resa mer. Mm. Och så typ reste jag mer nu då. Mm. Och alltså, jag vet fortfarande inte vad jag vill göra, men alltså, det är typ lugnt för man kan plugga sen. Alltså, livet är så himla långt, bara 20 år, inte. Alltså. Ja. Visst kan det vara skönt att ha utbildningen gjord, men om man ändå inte vet vad man vill, så är det så ovärt, det tycker jag, att gå. Ja. Liksom. Och jag har ändå kommit fram till lite vad jag tycker är kul och så här, när man har rest, för man liksom... Man tänker på ett annat sätt, man växer på ett annat sätt. Nej, men när man reser, man gör ju bara det man tycker är roligt. Man åker inte iväg och gör sådana saker som man inte tycker är kul. Och då blir det ju, alltså, efter ett tag så förstår man ju vad man dras till för saker. Exakt. Och vad man liksom intresserar sig för när man får göra det helt på sina egna villkor. Exakt. Typ när man sitter och inte har någonting att göra och man går in och surfar på nätet typ. Ja, men då går man in och läser de saker man tycker är intressant. Man tar reda på saker man tycker är kul. Så när man har den här tiden och absolut inte gör någonting, eller man har den här tiden och reser, man har den tiden man vill, då så gör man ju det som man tycker är roligt. Så man liksom kommer ju på, alltså så här. Ja. Så ha inte så mycket framtidsångest. Nej, fast jag vet, jag vet hur det är. Nej, men jag pratade med en psykolog, vi var på den här SACO-mässan precis innan jag tog studenten, eller på hösten innan. Den universitetsmässa eller så här, högskolemässa i Stockholm. Mm. Då pratade vi med en psykolog där. Och han sa att alltså, snittåldern på de som pluggar är 26 år. Jäklar. Som börjar plugga. Nej, som, alltså som pluggar i allmänhet. Oj. Han sa att snittåldern på de som pluggar är 26. Ni är 18 nu. Mm. Han bara, det finns så himla mycket tid. Mm. Så liksom, gör allt ni vill. Alltså allting ni vill och drömmer om. Alltså gör det först. Alltså det är liksom inga problem. Alltså, nej. För det är så himla svårt om man har pluggat till exempel. Vi säger att man pluggar till, ja vi säger visst. Man pluggar, lov, vad heter det? Gud, jag kan inte svenska ordet. Lå, alltså lag och rätt. Juridik. Och man pluggar rätt. Och sen så, jag vet inte hur många år man är. Så det är typ 5 år. Då kan man inte åka och resa, för då ser det jättedåligt ut på CV:t att man inte har jobbat efter. Förstår du vad jag menar? Mm, Så det är bättre att göra allting innan. För sen så vill man ju skaffa ett jobb när man är klar med det man vill göra. Liksom. Så det är så himla mycket bättre. Jag känner så här, hade jag börjat plugga, då hade jag nog troligtvis inte rest alls. Nej, känns som. Alltså, känns som att man borde hittat liksom. Ja. Då vill man typ, jag vet inte. Nej, precis. Om man börjar plugga, det känns som att då låser man sig lite grann. Det är det jag är så rädd för. Att, speciellt om man inte vet vad man vill göra. Ja, att exakt. Man ska låsa sig vidare. Men vet man att man vill bli doktor och liksom, herregud, plugga, kör. Men om man inte, om man är lite så här halv, bara, jag vet inte riktigt vad jag vill. Då känner alltså, jag lite. Det är så många som inte vet, som man inte vill Nej. Då blir Gud, så här, nej. Om man inte vet, alltså vad gör verkligen någon annat först? För alltså när man börjar plugga, man tar ändå på sig rätt mycket. Mm. Alltså så här, man drar på sig studielån. Mm. Man drar på sig, alltså det är liksom så här, studielån är någonting som man betalar tillbaka i hela sitt liv. Mm. Alltså mina föräldrar har fortfarande inte betalat av sina studielån helt. Nej. Och liksom de, pappa är 50. Mm, alltså exakt. Det är liksom, Så ja, fan. Jag bara, gör allting annat först. Ja. För det finns så himla mycket tid. Alltså det finns verkligen så himla jag mycket vet. Tid. Det känns som att du inte gör det, men det finns så mycket tid när man tänker efter. För jag har verkligen stressat så himla mycket. Men sen liksom så här, alltså, livet är så långt. Livet är så långt. Mm. Och alltså, jag tror verkligen på att, alltså om man, alltså. Man måste, det är oftast att man måste plugga, men det kan finnas andra vägar också. Typ ja, så här, gud ja. Jag tror verkligen att om man kanske börjar typ på botten och så kan man klättra upp. Om man börjar typ som städerska på ett jobb. Mm. Sen kanske någon ser sin potentiella jobb, får man en tjänst där och sen kan man typ jobba sig upp. Sen kan man ju bli chef. Alltså så här, det går alltså. Ja, absolut, så kan man men det, tror utbildningar, internutbildningar. Men det där jag känner med just vilja och ambition och att man brinner för någonting. Om man gör det, då finns det andra vägar. Ja, om man verkligen känner så här. Men om man är lite så här halvt, gud, jag vet inte. Nej, jag då kanske man måste ha en utbildning. Liksom. Inte knappt i gymnasiet som har egna företag idag. Alltså ja. Så. Exakt. Och har, det är som typ, tjänar mycket pengar på det. Det är typ majoritet. Eller det är typ. Nej, de som har hoppat av gymnasiet typ är de som har. Okej, nej, jag ska inte säga något som heter 100. Men den säger vi absolut inte att ni ska hoppa av gymnasiet. Nej, då, verkligen men inte. Men alltså, nej, jag tycker gå gymnasiet. För en, alltså, herregud. Man, det är typ roligt också. Ja, alltså, det är typ det roligaste tiden. Nej. Vad ska med den tiden? Kommer inte få något jobb för de här 15 år som kommer att göra att du tar så mycket pengar. Alltså, nej. Alltså, visst, jag tror säkert att vissa kan göra det så, men ja. Men nej, gud, nej, verkligen inte. Har ni någon framtidsångest nu, eller? Ja. Jag tror man alltid kommer ha. Alltså man har så mycket, man har ju så mycket som man vill göra. Saker att säga själv, men sen så när man väl så här. Det är så mycket som man vill göra och hinna med, känner jag. Och jag vet inte. Gud. Ja, alltså jag vill göra allting. Alltså, jag vill verkligen också så jag kan inte bestämma mig. Jag alltså, gör allt på en gång. Jag kan typ inte vänta till att få flytta typ så här någonstans. Till sin egna ställe liksom. Ja, och inreda allting, typ skaffa en kille. Men sen så bara, nej, alltså men vart då, ska jag skaffa då? Den här lägenheten? Alltså, och då blir man liksom. Bruka? Alltså, det är så mycket som man bara, nej, skit. Ja, nej, jag åker runt lite överallt istället. Man blir liksom lite fast om man ska köpa lägenhet. Alltså, då blir det lite så här, det blir lite svårt att ta sig någon annanstans och vara lite spontan. Och typ så här. Lägenhet är ändå verkligen en investering. Alltså, det krävs ju rätt mycket för att du ska komma och ta steget ut och verkligen. Ja. Då känns det som att då blir, kommer man bli, för ett tag i alla fall så kommer man vara låst vid det. Ja, exakt. Så det är lite, faktiskt lite läskigt. Jag tycker det är skönt att och liksom kunna bestämma lite själv, typ så här. Om någon skulle fråga mig nu så här, vill du följa med mig till Asien i höst? Alltså jag skulle bara, ja visst, jag har liksom inget. Nej, precis. Alltså, jag tycker det är ganska skönt att man så här bara. Om det kommer upp en möjlighet som är så här asrolig och kul så kan jag liksom bara tacka ja till det. För att jag har inga planer, jag har inget Och det bästa tiden är ändå nu också. När man är liksom pass, alltså man ändå har gått ut gymnasiet men man är ändå liksom i början av 20. För då kan man fortfarande ha hemma hos mamma och pappa och luta sig tillbaka på. Jag menar alltså jag har liksom bott hemma hela mitt liv och jag kommer säkert göra det ett, i alla fall ett år framåt. Ja, gud, jag med. Alltså 2 år, men det blir så här, för alltså det är så himla, det är så himla, himla skönt. Mm. Fast man har alltid dem att luta sig emot. Ja, exakt. Man har, alltså man bor liksom hemma, jag behöver inte betala någonting för att jag bor hemma hos mina föräldrar. Nej. Nej. Och det är liksom det skapar så himla mycket mer möjligheter. Alltså jag skulle typ aldrig haft råd att göra det jag gör nu. Ifall jag hade min eget. Så, alltså, nej. Liksom, på grund av det som gör att man har så himla mycket möjligheter också. För att man har fortfarande allt det här som man hade innan man liksom tog studenten och alltihopa. Fast man kan liksom göra vad man vill. Mm. Så det är liksom så här, man har ju verkligen så himla mycket möjligheter direkt efter. Ja. Så, don't stress. Don't stress, have fun. Ja, det viktigaste är och tänk, alltså hjärnan skapar ju mer. Ja, hjärnspöken. Gud, ja. Vad det är. Alltså ärligt talat, om man bara tänker att det löser sig, allting kommer ju lösa sig. Alltså. Ja. Och det är därför jag tycker att man ska sysselsätta sig också. För ifall du sitter hemma i din soffa arbetslös så kommer du stressa upp dig. Jag vet, det gjorde jag. Mycket, och få så mycket ångest. Så liksom ut och gör saker. Ja, men om du tycker att det är jättesvårt att få jobb. Men alltså ta en praktik någonstans. Då kan man få pengar hos Arbetsförmedlingen. För att man praktiserar hos ett företag. Eller någonstans. Alltså gör någonting. Ut och liksom upp varje morgon. Och, ja, men alltså. Det är så himla mycket värt. Alltså att sysselsätta sig direkt. Det är verkligen det. Men därför är det smart att ha ett extra jobb. Mm. Ja, jag är ändå så glad att jag har haft min blogg. För annars hade jag gått på... Annars hade du nog jobbat, tror jag. Ja, det hade jag i och för sig gjort. Jag hade haft ett extra jobb, inte jag hade min blogg. Ja. Det är sant. Men... Jag har liksom folk som säger att det finns inga jobb. Men alltså, jag har haft tre, fyra jobb nästan samtidigt. Mm. Så liksom, om man vill det handlar så om finns att, det. Exakt. Mm. Exakt. Precis, precis. Yes. Något som jag vill tillägga till framtidspodden. Mm. Berätta om vart, Kevin, vad tror vi att vi är om... Jag vet inte ens vart jag är i höst. Vad tror vi att vi är i höst? I höst? Nej, okej, vi inte höst, vi säger om ett år. Vi säger höst först. Okej, höst. Jag har ingen aning. Okej, i höst så jag tror att jag kommer resa igen. Ja, i höst är jag antagligen på väg tillbaka till Australien efter en jättehärlig sommar i Sverige. Och stannar resten av mitt visum ut. Ja, just det. Eller så är jag på väg till någon annanstans i världen. För jag kommer fortsätta resa, tror jag. Jag tror inte jag kommer ha bestämt mig till höst om jag vill flyga. Mitt visum går ut i november, så jag antar att jag kanske är i Australien till mitt visum går ut. Så kanske jag har expired mitt visum om jag jobbar på en farm. Mm. Jag vet inte. Jag reser nog, tror jag. Ja. Gud, jag vet inte heller. Okej, om ett år. Exakt nu om ett år. Ja, alltså jag har verkligen ingen aning. I slutet på februari. Nej, men alltså jag har verkligen ingen aning. Det gör ju ingenting. Nej, jag tror jag vill vara hemma i Sverige i sommar. Fast ändå så... Typ, känner jag så här. Det här är liksom once in a lifetime grej. Jag kan inte komma tillbaka hit på det här viset. Jag vill typ ha ett till år. Alltså frågan är om vi ska farma. Ska vi åka och jobba på farm eller? Alltså om vi ska farma. Vi kan bli askul. Man kan jobba typ i en bar på farm. En farm. Va? Kan man? Ja. Man kan få sånt farmjobb också. Ja, jag vet. Fast allt som ligger i... Ska vi kolla upp lite farmar? Ja, men kolla tjej. Ska jag säga en sak? Nu ska jag bara säga en sak. Att allting som ligger i Northern Territory... Alltså en typ stat i Australien. Allt det här räknas som farmjobb. Va? Nästan. Va? Jag läste om det. Allt som ligger. Men det är för att det finns inga städer där typ. Men allting som man kan jobba i den staten räknas typ som så här. För det heter ju... Alltså det är inte, man måste inte göra farmjobb för att få ett andraårsvisa. Utan det handlar ju om att man måste göra jobba på glesbygden. Och glesbygd räknas ju hur mycket människor det finns per kvadrat. Inte, vad åker lite glesbygd då? Och jag farmjobba. Oh, men okej, okay. Aha. Gud, jag vet inte. Fast då får man ett till helt år. Mm. Och där och det kan man använda när man vill. Inom det 30. Ja. Alltså. Säg mig ovärst att man inte gör det. Ja, jag känner lite jag kanske borde göra det. Shit, alltså ja, gud. Jag ska jobba på en kofarm, tjej. Eller en nya den här kor. Jag vet ju det. Så himla kul. Nej, men alltså vi kan jobba. Alltså, men då kan jag åka hem till Sverige en månad. Jag vill åka på Greklands kryssning igen. Det känns ändå ganska värt ju, eller hur? Mm. Eller? Ja, det är ju värt. Mm. Så då kan jag åka hem till Sverige. Åka till Grekland 2 veckor. Eller 1 vecka. Och sen vara i Sverige 3 veckor. Och sen komma hit igen. Och farmjobba. Ska jag få lite ny energi. Ja, men alltså lätt. Jag kan bara komma tillbaka höst och farmjobba. Mm. Men fan, vad ska jag göra då? Nej, men jag kommer bara vara borta en månad. Det, alltså i så fall är borta en månad bara, annars blir det ovärt. Ja. Jag kan inte vara hemma längre än en månad. Okej, gud, nu har jag typ bestämt min framtid här på podden. Härligt, Hanna, känns det. Yes, men vi måste faktiskt planera vad vi ska äta ikväll nu, för Blake är smsar mig precis. Ja, och han vill ha family dinner. Family dinner. Hanna, nu ljuger du. Han smsar i början. Ja, men, okay, ja, det var i början, ja. Men det precis, det kändes som att det var typ precis. Men det var, okay, det var 28 minuter sedan han smsar. Men... Okay. Bye. Ja, puss. Lycka till. Kram. Kram, hej.